września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Po godzinie 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Mamy trzeci dzień kwietnia, mamy piątek, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Przed nami serwis, Piotr Jaśkowiak. Wicepremier Jarosław Gowin proponuje zmianę w konstytucji, by przełożyć wybory. Za pół godziny Sejm ma wznowić obrady. 120 tysięcy wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej trafiło do ZUS-u. Trzy oddziały szpitala w Bielsku Podlaskim zamknięte. Prawo i Sprawiedliwość za, a Koalicja Obywatelska i Lewica przeciwko propozycji wicepremiera Jarosława Gowina. Lider Porozumienia zaproponował wprowadzenie do konstytucji poprawki, która przedłużyłaby kadencję prezydenta Andrzeja Dudy o 2 lata, nie dając mu jednocześnie możliwości ubiegania się o reelekcję. W programie pierwszym Polskiego Radia prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił rano, że zgodnie z obecnymi przepisami konstytucji przesunięcie wyborów byłoby możliwe tylko ze względu na stan nadzwyczajny, a aktualnie nie można go wprowadzić. Te wybory powinny się w tej chwili odbyć, chyba że zostałby wprowadzony stan nadzwyczajny, ale żeby ten stan nadzwyczajny był wprowadzony, to zgodnie z konstytucją muszą być spełnione pewne warunki. Te warunki w tym momencie nie są spełniane. Decyzja o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego leży w kompetencjach rządu. Posłowie obradują nad projektem, który ma pomóc w wykorzystaniu unijnych środków do walki z koronawirusem. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła, że pozwoli to na kupowanie maseczek i respiratorów. I właśnie do tego potrzebne są te zliberalizowane zasady udzielania pomocy, żeby marszałkowie województw mogli w ramach swoich projektów regionalnych programów udzielać tego wsparcia na zakup tych środków ochrony osobistej. Do tej pory ZUS przyjął ponad 120 tysięcy wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Poinformowała o tym w programie trzecim Polskiego Radia prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertruda Uścińska. W ramach pakietu dla firm przedsiębiorcy mogą starać się o czasowe zwolnienie ze składek, dofinansowanie do pensji pracowników w czasie przestoju, a mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o nisko oprocentowaną pożyczkę na pokrycie kosztów działalności. Wnioski można składać osobiście, korespondencyjnie, a także przez internet. Szefowa ZUS-u zachęca, żeby skorzystać z tego ostatniego rozwiązania. Ta automatyzacja powoduje, że możemy prosto, szybko i bezpiecznie zidentyfikować stan faktyczny każdego podmiotu ubiegającego się. Dzisiaj mamy pozytywnie rozpatrzonych już dzisiaj 15 wniosków i te osoby otrzymają świadczenie postojowe 15 kwietnia. Podobnie te układy, odroczenie terminu zapłaty składek, także już mamy pierwsze 54 wnioski rozpatrzone w tym nowym trybie pozytywnie. Jak działa tarcza antykryzysowa i kto może ubiegać się o pomoc, to można sprawdzić na stronie gov.pl/tarcza-antykryzysowa, a także na polskieradio24.pl. Szpital w Bielsku Podlaskim zamknął 3 oddziały. 20 pracowników jest na kwarantannie. Badania potwierdziły koronawirusa u jednego pacjenta. Mężczyzna jest na oddziale zakaźnym, ale placówka nie może funkcjonować normalnie, mówi dyrektor szpitala Bożena Grotowicz. W związku z tym, że osoba z bliskiego otoczenia tego pacjenta jest naszą pracownicą, musieliśmy poprzez ustalenie kontaktów zamknąć 3 oddziały. To jest oddział ortopedyczny, chirurgiczny i rehabilitacyjny. No i czekamy na wynik pracownika, czy będzie pozytywny, czy negatywny. Sanepid ustala teraz, kto jeszcze miał kontakt z chorym mężczyzną. Każdy, kto miał, przejdzie kwarantannę. Warszawski szpital MSWiA przyjmuje pacjentów zakażonych koronawirusem. Placówka nie wstrzymała przyjęć, choć pojawiały się takie doniesienia. Wicedyrektor szpitala Zbigniew Król podkreśla, że personel zasługuje na najwyższe uznanie. Szpitalny oddział ratunkowy, ta pierwsza linia frontu, to zawsze jest trudno, tak, bardzo trudno i tutaj pełen podziw, szacunek dla tych ludzi, którzy tam pracują. Absolutnie należy się im wiele pochwał. Natomiast również tutaj na oddziałach, gdzie choroba czasami ma przebieg taki bardzo dynamiczny, tutaj przy tym zapaleniu płuc śródmiąższowym, wirusowym, dochodzi do takiej sytuacji. Emocje są ogromne. Szpital MSWiA jest teraz w całości placówką zakaźną, leczy około 120 zakażonych pacjentów. Zakażeni, którzy chorobę przechodzą łagodnie, mogą trafić do poznańskiego hotelu, który od teraz będzie pełnił funkcję tak zwanego izolatorium. W hotelu wyznaczono nieprzecinające się strefy poruszania się i przebywania osób zdrowych i chorych. Izolatorium będzie służyć osobom, które nie muszą być leczone w szpitalu. Dzięki temu będziemy mieć więcej miejsc w szpitalu zakaźnym przy Szwajcarskiej dla chorych, którzy gorzej przechodzą zakażenie, mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Szpital zakaźny zapewnił opiekę medyczną w izolatorium, a hotel będzie przygotowywał posiłki, które pod drzwi pokoi dostarczą wolontariusze PCK. Służby wojewody i szpital zadbały też o środki ochrony osobistej dla personelu placówki. Koszty funkcjonowania obiektu, w tym koszty posiłków, pokryje NFZ. Hotel stał się bowiem placówką medyczną. Na poznańskiej Malcie zostanie natomiast uruchomiony hotel dla medyka. Będą tam mieszkać pracownicy szpitala zakaźnego, którzy z obawy o bliskich nie chcą przebywać z rodzinami. Magda Konieczna, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski. Europejska Unia Piłkarska jest zdeterminowana, by piłkarscy mistrzowie krajów zostali wyłonieni na boisku nawet w sierpniu. Odradza definitywnie odwoływanie rozgrywek przerwanych przez pandemię. Na tym etapie to nieuzasadnione, podkreślono w specjalnym liście. W Belgii jakoś nie podzielili wczoraj zdania UEFA i sezon zamknięto. O podobnej decyzji myślą Holendrzy. Są też inne szalone pomysły. Na atakowy wpadli niektórzy w Anglii. Ponieważ w Anglii raczej się nie da grać, to jest pomysł, żeby dokończenie sezonu przenieść do Chin. Nie mniej, nie więcej. Bo to teraz najbezpieczniejsze miejsce na świecie, tam gdzie wirus jest w odwrocie. Niektórzy mówią, że to absurdalnie głupi pomysł, no ale przecież głupich nie sieją. Na razie piłkarze w Anglii stracili sporo z sympatii, jaką mieli do nich kibice na całym świecie, bo chyba jako jedyni opierają się obniżką pensji. Wszędzie piłkarze starają się dołożyć swoją cegiełkę, tylko nie tam. Na przykład władze Borussii Dortmund postanowiły udostępnić stadion piłkarski służbom medycznym w walce z pandemią. Na Westfalenstadion będą mogły przyjeżdżać osoby, które podejrzewają, że uległy zakażeniu. Premia dla Kamila Stocha za zwycięstwo w turnieju skoków rower została zmniejszona prawie o połowę ze względu na to, że również nie odbyła się prawie połowa skoków. O tym poinformowała Norweska Federacja Narciarska. Zamiast 60 tysięcy euro nasz skoczek dostanie trochę ponad 30 tysięcy. I na koniec jeszcze dobra wiadomość, trochę zaskakująca, ale okazuje się, że odizolowanie niektórym służy. Były szef F1 Bernie Ecclestone ogłosił, że wraz z obecną żoną spodziewają się dziecka. Dla Berniego będzie to już czwarte i niby nic z tym szczególnego, gdyby nie fakt, że Ecclestone skończył 89 lat. Jego żona ma 44. Najstarsza córka Ecclestona jest o 20 lat starsza od żony, ale dwie pozostałe córki są już od obecnej wybranki młodsze. Po przygodach w świecie F1 Ecclestone wraz z małżonką prowadzą w Brazylii plantację kawy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Bez końca, Artur Rojek. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6 tysięcy złotych. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. W hołdzie ofiarą katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. just sit and wait. Don't move. Just hesitate. You can hope and pray. You can moan. Maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without. She walks, she runs, she fights almost as well and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts at night of men who want her rights and usually win. But she's alive, oh, she's alive. She's alive, oh, she's alive. Nora Jones. Tymczasem dodzwonił się do nas pan Michał. Panie Michale, halo. Dzień dobry, panie Dzień Kuba. Dobry panu, witam. Jestem dosyć zbulwersowany tym przepisem odnośnie zakazu wstępu do lasów. Tak naprawdę kompletnie nie rozumiem, czym mielibyśmy się tam zakazić, idąc osobno albo w grupach rodzinnych. Dlaczego ten zakaz nie może być wydany odnośnie grup większych niż, nie wiem, 5 osób? Natomiast znam osoby, które są chore, którym jedynym wytchnieniem jest wyjście do lasu i odetchnięcie świeżym powietrzem. To jest ja to rozumiem, ale spróbujmy też mimo wszystko zrozumieć intencje. No właśnie chodzi o to, aby nie zachęcać, nie tworzyć okazji do tworzenia się takich grup. 7 trójek na początku 22. If I should break my silent streak, will knives come out to cut my cheek? Oh, I'm alive. Yes, I'm alive. But I'm to Nora Jones. Świat sportu nie pozostaje obojętny na losy zakażonych koronawirusem. Codziennie docierają do nas informacje, czy to o zbiórkach sprzętu medycznego organizowanych przez sportowców, czy po prostu o gotówce, jaką na rzecz walki z pandemią przeznaczają. Sposobów na udzielenie pomocy jest więcej, o czym Mateusz Fusiarz. We're in this together now, śpiewał kiedyś Trent Reznor z Nine Inch Nails. Jesteśmy w tym razem. I to mógłby być swego rodzaju soundtrack. Zapytają państwo, czego? Otóż w ostatnich dniach sporo mówi się o tym, jak świat sportu stara się pomóc i pomaga w walce z pandemią. Już w połowie marca o potrzebie przekształcenia aren sportowych w tymczasowe szpitale mówił w jednej z amerykańskich telewizji dr David Samadi z Trinity Health of New England. So what's going to happen? Our healthcare system is going to be overwhelmed. Gwarantuję, że nasze szpitale będą przepełnione, dlatego myślę, że pacjentów z koronawirusem powinniśmy przenieść do osobnych placówek specjalnie dostosowanych do nich, z respiratorami, z wyspecjalizowanymi pielęgniarkami, które znają się na rzeczy. Powinniśmy w ogóle rozważyć nie sprowadzanie pacjentów z COVID-19 do zwykłych szpitali. grali. Mamy przecież wielkie stadiony, hale koszykarskie, budynki, które de facto stoją teraz puste. Czemu z nich nie korzystać? Myślę, że to jest jakiś pomysł. Minęło kilka tygodni i wiemy, że inicjatywa była więcej niż trafiona. Zresztą wprowadzona najwcześniej w Chinach, które były swego rodzaju przykładem. Nic dziwnego, tam też wszystko się zaczęło. Pomysł, nazwijmy to, stadionowego szpitala wykorzystali też w Brazylii. Słynny stadion Maracana przekształcony został w szpital polowy. Takie działania musi teraz podejmować m.in. Wielka Brytania, która jako jedna z ostatnich w Europie wzięła się za walkę z koronawirusem, a przez to dzisiaj znajduje się w bardzo trudnym położeniu, mówi dziennikarz tygodnika Piłka Nożna Grzegorz Garbacik. Mamy stadion w Cardiff, Millennium Stadium. No i teraz tam po prostu zostanie szpital polowy ułożony, 2000 łóżek, bo zaczyna po prostu w normalnych szpitalach brakować miejsc. No i to jest duży problem. Nie od dziś wiadomo, że obfity w zespoły piłkarskie w Wielkiej Brytanii jest Londyn, a że są to dość dobrze radzące sobie i sportowo, i finansowo zespoły, to i stadiony mają całkiem pokaźne. Dlatego pewnie też kwestią czasu jest, kiedy i one staną na wysokości zadania i pomogą służbie zdrowia. Na razie z tego, co wiemy, to odpowiedział na to Tottenham, gdzie jest gotowy przeznaczyć swój nowoczesny stadion, bo wybudowany nakładem miliarda funtów ponad właśnie na szpital polowy. To jest trochę inny przypadek niż ten stadion w Cardiff, który jak wiadomo jest zamykany. Tam bez problemu można takie warunki, powiedzmy, quasi szpitalne zrobić. No tu na murawie musiałby być po prostu ustawiony szpital taki na styl wojskowy. W Polsce na szczęście sytuacja nie jest na ten moment tak dramatyczna jak we Włoszech, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii właśnie. Niemniej, jak przyznaje Grzegorz Garbacik, reakcja w naszym kraju byłaby podobna. Wydaje mi się, że jeśli by zaszła taka potrzeba, kluby nie będą się opierały przed tym, żeby te stadiony udostępnić, no bo i tak one są w tej chwili nieczynne, więc jeśli taka potrzeba zajdzie, to jak najbardziej. Wiadomo, w pierwszej kolejności wydaje mi się, że tutaj gdzieś Stadion Narodowy byłby takim najbardziej optymalnym rozwiązaniem, bo on też ma ten kryty dal. We're in this together now, tak jak wspomniałem na początku. Jedynym tak na dobrą sprawę miejscem, które nie ma ochoty trzymać się razem z resztą Europy czy świata, jest Białoruś. Tam normalnie rozgrywane są mecze ligowe, w piłkę czy hokeja. Sport żyje, jak gdyby wirusa za naszą wschodnią granicą nie było. Co zdaje się potwierdzać prezydent Aleksandr Łukaszenka. Tu nie ma żadnych wirusów. Nie zauważyła pani przecież, że latają. I ja też ich nie widzę. Ja też nie widzę. Odważna deklaracja. Bardzo odważna. I pozostawię ją bez komentarza. O polowe szpitale na stadionach pytał Mateusz Fusiarz. To Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata Warsowiensis. Kto musi nagle, niech się pośpieszy, to nawet bardzo dobra myśl. Mnie nic nie nagli, mnie nic nie peszy, zresztą dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze, w każdym razie dzisiaj jeszcze nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. Podatek jeden, podatek drugi, pożyczka, owszem, dobra myśl. Rachunek weksel, w ogóle długi, dobrze, dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce. Dni się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze. W każdym razie dzisiaj jeszcze nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem, w każdym razie dzisiaj nie. Muzyka. kto to wie. Może dzisiaj po południu, może jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem. W każdym razie dzisiaj nie. Młynarski, Masecki, jazz, kamerata, warsowięzis. Pan Adam ma prośbę, proszę jeszcze dodać, że zakaz wchodzenia do lasu nie dotyczy myśliwych i, jak sądzę, z troską pyta, ciekawe dlaczego, czy oni cię nie zakażają. Jeszcze na ten temat krótko pan Bartłomiej. Witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja chciałem tylko krótko odpowiedzieć panu, który był zbulwersowany zakazami, że w pierwszy weekend, jak wprowadzono ograniczenia i nie było jeszcze zakazów wejścia do lasów, to przy wejściu do Lasu Kobeckiego, gdzie mieszkam, po prostu nie było gdzie zaparkować i waliły tam dzikie tłumy, że tak powiem. No i stąd być może ten zakaz 21 minut po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Łączymy się z panią profesor Katarzyna Kłosińska. Witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Słyszymy się. Pani Monika z Trójmiasta napisała: ostatnio bardzo często widzę w mediach społecznościowych skądinąd słuszny apel. Mianowicie, nie kłam medyka. Z samym apelem się zgadzam, ale za każdym razem, kiedy to widzę, mam ochotę odpisać: naucz się mówić po polsku. Nie okłamuj medyka. Czy mam rację? Pyta słuchaczka, czy może jednak forma kłamać kogoś jest, o dziwo, pewnie dla słuchaczki, poprawna. Otóż pani Monika oczywiście ma rację. Czasownik kłamać albo nie wymaga określenia. Mówimy po prostu, na przykład kłamał, że był zdrowy, kłamał, że poszedł gdzieś tam. Albo jeżeli chcemy wskazać, no to kto jest jakby odbiorcą tego kłamania czy kłamstwa, mówimy kłamać komuś albo kłamać przed kimś. Czyli na przykład kłamał rodzicom, tak, że pił alkohol, kłamał rodzicom na przykład, że nie pił alkoholu. A można powiedzieć nie kłam medykowi? Tak, zdecydowanie nie kłam medykowi albo nie kłam przed medykiem, prawda? Nie kłam medykowi byłaby taka sytuacja najbardziej chyba naturalna. Zresztą, jak pamiętamy choćby z Dziadów Mickiewicza, takie język kłamie głosowi, a głos myślom kłamie, prawda? Tutaj mamy tę konstrukcję kłamać komuś. Oczywiście mamy też tutaj użycie przenośne, trochę co innego kłamać tutaj znaczy. No, w każdym razie na pewno ta konstrukcja, o którą pyta pani Monika, nie kłam medyka, jest po prostu niepoprawna, chociaż oczywiście idea ze wszelkich miar jest słuszna i trzeba mówić prawdę lekarzom i pracownikom. A może ktoś miał świadomość, by tak to celowo sformułował, po to chociażby... Żeby zwrócić uwagę. Tak, żeby pani profesor sprawą musiała się zainteresować. Pani Agnieszka napisała, właścicielka restauracji, chwilowo nieczynnej, pyta, jaki jest związek między restauracją, czyli w znaczeniu lokalu gastronomicznego, a restauracją w przypadku na przykład odbudowy czegoś, no bo przecież mówimy czasem, budynek został odrestaurowany. Tak, rzeczywiście to jest, może się wydawać zaskakujące, że tak samo się nazywa odbudowywanie czegoś, restauracja budynku, czyli odbudowywanie, jakaś renowacja i no, miejsce, gdzie spożywamy różne posiłki. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli też te posiłki w restauracjach spożywać i że restauratorzy będą mogli po prostu pracować i ich pracowni personel. W każdym razie restauracja w obu tych znaczeniach pochodzi z języka francuskiego i myśmy te znaczenia tylko przejęli, czyli te procesy, o których za chwilkę powiem, no, na gruncie języka francuskiego się dokonały. I tak, na początku był czasownik restaurer, czyli restaurować po polsku, który Francuzi zapożyczyli z łaciny, a który oznaczał i oznacza po prostu, tak jak wiemy, odbudowywać czy naprawiać coś. Jedną z form tego czasownika restaurer jest restaurant i to jest tak zwane imię słów czynny, czyli my byśmy to oddali za pomocą, jakby inaczej mówiąc, to oznaczałoby tyle, co skoro tamten jest odbudować, to odbudowujący. I myśmy właśnie to restaurant oddali za pomocą restauracja i ponieważ właśnie to słowo restaurant oznacza tyle, co odbudowujący, naprawiający, to Francuzi nazwali w ten sposób, i to bardzo dawno temu, bo było to w XVII wieku, po prostu potrawę, która tak działa odbudowująco na nasz organizm, czyli rosół. Czyli inaczej mówiąc, w XVII wieku Francuzi słowem restaurant, czyli odbudowujący, nazywali rosół. No a potem to już nazwali w ten sposób miejsce, gdzie się ten rosół serwuje i też inne potrawy. No i w taki sposób ta powstało to współczesne znaczenie słowa, które myśmy zapożyczyli jako restauracja. Czyli jednak to się trzyma żołądka, bo chodzi o taką odnowę, odbudowę organizmu, czy też nastroju, tak, prawda? Tak, tak, tak. A potem to się w języku znacznie nazywa metonimia, czyli miejsce, gdzie się tę potrawę je, tak, tak. Ale widzę, że pan redaktor już głodny. No nie ukrywam, że troszkę. Pan Marek napisał... I rosołku by się zjadło. Oj, zjadłoby się zjadło. Pan Marek napisał, siedzimy z żoną na kwarantannie, zastanawiamy się, skąd wzięły się różne przysłowia. Niektóre wydają nam się nielogiczne. Na przykład, nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię. Dlaczego kupno prosięcia jest dodatkowym kłopotem? Przecież baba powinna cieszyć się z tego, że jej trzoda się powiększa. Zawsze to jakiś zysk, argumentuje pan Marek. No i słusznie argumentujesz, bo rzeczywiście to się może wydawać nielogiczne. No jeśli kobieta, baba kupiła prosię, no to owszem musi je karmić, ale w rezultacie to się opłaca. A jednak mówimy, nie miała baba kłopotu, kupiła sobie prosię wtedy, kiedy chcemy no właśnie skomentować sytuację, w której ktoś, no jakaś kobieta w tym wypadku, bierze na siebie jakieś dodatkowe obowiązki. No bo można sobie wyobrazić, że ktoś na przykład to prosię kupił do dużego pokoju i to prosię mieszka przy telewizorze. No i kłopot jest, prawda? To tak trochę jak z tą kozą. W tak. innej opowieści, ale nie, tutaj chodziło o coś innego. A mianowicie o to, że w pierwszej wersji tego przysłowia baba kupiła sobie nie prosię, tylko parszywe prosię. I to właśnie wszystko tłumaczy. Inaczej mówiąc, mówiono, nie miała baba kłopotu, kupiła sobie parszywe prosię. Mhm. Zapewne jak kupowała, to nie wiedziała o tym, że ono jest parszywe, no ale potem się okazało właśnie parszywe, czyli chore. Mhm. No i jak wiadomo, takie chore prosie, parszywe jest pewnym, i to nawet dużym kłopotem. I dlatego, bo się po prostu baba straciła pieniądze na tej transakcji i nie ma żadnego z tego korzyści. No i dlatego tak nazywamy tę sytuację takiej właśnie, jak mamy jakiś dodatkowy kłopot. Teraz już nie mówimy, nie używamy tego przymiotnika parszywy i dlatego to przysłowie się wydaje nielogiczne. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Profesor Katarzyna Kłosińska, tu trójka. Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty? Po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj. Za pierwszy bal, za walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Te oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Jeszcze tyle jesieni nas odmieni, zamieni. Przejdą style i mody i zabraknie urody. Coraz więcej jest cienia, blakną stare wspomnienia. Tylko jedno się wcale nie zmienia. To pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, ostatni bal. Mój pierwszy, ostatni bal. Kalina Jędrusik, tymczasem 17:30. Zajrzymy do prognozy. W nocy, proszę Państwa, miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, na północy, w górach także śniegu. Na krańcach północnych opady mogą występować przez całą noc. Chłodna to będzie noc, temperatura minimalna od minus 3 do 0, nad morzem nieco cieplej, tam do plus 2. Wiatr słaby, umiarkowany, ale na północy i północnym wschodzie początkowo porywisty. W porywach w górach zwłaszcza do 60 km na godzinę. Zachodni, północno-zachodni. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Na razie nie widzimy fali bezrobocia, ale zobaczymy ją późną wiosną i latem, powiedziała w Polskim Radiu 24 minister rodziny Marlena Maląg. Jeżeli przedsiębiorcy podejmują decyzję o tym, że będą zwalniać pracowników, są okresy wypowiedzenia, a więc na dzisiaj nie widzimy tego wzrostu dużego. W poniedziałek resort rodziny powinien opublikować wstępne dane dotyczące bezrobocia w marcu. 3,5 miliona. Tyle deklaracji PIT złożyli już podatnicy przez internet. W tym roku każdy podatnik ma czas do końca maja. Wydłużenie terminu o miesiąc to jeden z zapisów tarczy antykryzysowej. Kiedy trzeba zostać w domu, tanieje paliwo. Analitycy BM Reflex prognozują, że w okolicach Wielkanocy cena benzyny 95 będzie się wahać między 3,89 a 4,18. Ropa straciła ostatnio na wartości przez pandemię i wojnę cenową między producentami, do tego stopnia, że prognozowano zbliżające się ujemne ceny tego surowca. Dziś jednak drożeje o ponad 12% po komentarzu prezydenta Donalda Trumpa o tym, że Arabia Saudyjska i Rosja wróciły do stołu rozmów w sprawie ograniczenia wydobycia. Teraz w Londynie za baryłkę ropy płaci się $33. Premier Włoch Giuseppe Conte pisze list do szefowej Komisji Europejskiej. Chce poważnych kroków w walce z gospodarczymi skutkami pandemii. Szczegóły w relacji naszego korespondenta. Giuseppe Conte wyjaśnił, że nie chodzi o kamizelkę ratunkową dla Włoch, a o solidną szalupę, którą wszystkie kraje unijne dopłyną do brzegu. Zaproponował stworzenie Europejskiego Planu Odbudowy i Inwestycji. Przewiduje on emisję europejskich obligacji odbudowy, których sprzedaż sfinansowałaby pomoc finansową dla gospodarek państw członkowskich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W zeszłym tygodniu negocjacje dotyczące unijnego pakietu pomocowego dla krajów najbardziej poszkodowanych przez pandemię stanęły w miejscu. O pomoc zabiegali głównie Włosi i Hiszpanie. Pomysł torpedowały Niemcy i Holandia. Warszawska giełda zamknęła się dziś w kolorze zielonym. WIG 20 rośnie o 1%. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,56, dolar 4,23, frank szwajcarski 4,32, a za brytyjskiego funta płacimy 5,22. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Pani Marzena przed chwilą napisała do mnie: wydaje mi się, że ludzie nie rozumieją, jak im się mówi, zachowaj dystans od drugiego człowieka. Nie rozumieli ogólnie, trzeba było wprowadzić zakaz imprez. Dalej nie rozumieli, zakazy w sklepach. Dalej nie rozumieją, stwierdzili najwyraźniej, że w lesie się nie liczy, następny zakaz. U nas nic nie może działać prawem ogólnym, bo Polak jest jak woda. Zawsze sobie znajdzie szczelinę, żeby popłynąć na szkodę czasem swoją i innych. Komentuje pani Marzena. ZD trzymał. polskieradio.pl. To grupa Tea Love, program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy Państwa i zachęcamy, by wieczorem wybrać się do kina czy do teatru. Oczywiście online. Co dzisiaj oglądamy? Ale idziemy do kina czy do teatru? Do kina, Netflixa. Namą tłonam. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Wi? O-z-cy-kwi-cy. Geborem. Chrząszczy, że Woszyce, powiat Łękołody. Wszystkie filmy, które chciałem bardzo obejrzeć wcześniej, bo nie miałem czasu, a teraz mam czas. Wieczorem siadamy z rodziną i staramy się wspólnie coś obejrzeć. Przeważnie kino, ale są też spektakle. Chcę wam opowiedzieć, jak to pewien dworzanin w podobny sposób skutecznie ukarał chciwość bogatego kupca. To są czasy zarazy, w związku z tym przyszło to natychmiast do głowy jako pierwsze. Piotr Kulczycki, szef artystyczny Teatru Wolandyjskiego. Po drugie, Decameron jest życzliwym materiałem również z punktu widzenia organizacyjnego. Mamy 100 opowiadań, z których nasi reżyserzy mogą po prostu wybierać sobie to, co im najbardziej odpowiada i pasuje. No, wydaje mi się, że też taka zapisana w tym utworze żartobliwość i podejście z przymrużeniem oka, nie we wszystkich oczywiście opowiadaniach, ale w znaczącej jej większości, to też jest coś, co się naszym widzom przyda w tej chwili. Taka była skuteczność słów Wilhelma. Stał się Ermino najhojniejszym i najmilszym człowiekiem w Genui i nikt z tych, co żyli tam za jego czasów, nie okazał więcej serca swoim i obcym. Jest też możliwość wyboru koncertu w danym dniu, który chciałby się posłuchać. Część koncertów jest też charytatywnie grana przez różnych artystów. Jest to bardzo ciekawe. Można jednocześnie posłuchać czegoś, czego coś bardzo lubi, oraz wspomóc teraz lekarzy i pielęgniarki. To są koncerty muzyków sceny chrześcijańskiej dla szerokiej publiczności. Adam Guzdek, pomysłodawca Fabryki Koncertów. Chcemy dawać otuchy, nadziei. Mamy bezpieczne studio, w którym możemy to dobrze zrealizować i po prostu pokazać Państwu takie przesłanie. Pierwszy koncert odbywa się w niedzielę palmową o godzinie 18. Tutaj rozpoczyna zespół Nie ma go tu. Po prostu fabrykakoncertów.pl i tam wszystko Państwo znajdziecie. Nie dajemy się, jesteśmy pewni humoru. Krzysztof Głuchowski, dyrektor teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jest to też oczywiście świetna okazja, aby stworzyć fantastyczny wideodziennik naszych czasów. No, wiecie jakich czasów. Do takiego wyjścia do kina czy teatru online zapraszał Państwa, zachęcał Tomasz Jeleński. 19 minut do 18, 7 trójek, na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Krzysztof Zalewski. Trzymam klucz do sekretnych drzwi. Ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu do sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. To już za chwilę w Trójce. Moim gościem będzie pani Elżbieta Iwanicka, pielęgniarka z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie przy Wolskiej. Program trzeci, 16 minut do 18. Początek sierpnia. Każdy dzień, być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Kwadrans pozostał nam do 18. Moim gościem jest pani Elżbieta Iwanicka, pielęgniarka z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Przywolskiej. Dzień dobry, witam. Kłaniam się pani. Dzień dobry, witam. Główny Inspektorat Sanitarny przekazał informację o rosnącej liczbie zakażeń wśród personelu medycznego. Mamy już ponad 460 takich przypadków. Wielu lekarzy, wiele pielęgniarek jest, jak wiemy, na kwarantannie. Mówiąc o tej liczbie zakażonych, to jest 20% wszystkich, zatem niepokojąco dużo. Myśli pani, że to może być efekt, nie wiem, zaniedbywania procedur, a może niewystarczającej liczby masek, rękawiczek? Ja myślę, że musimy spojrzeć na ten problem troszeczkę z innej płaszczyzny. Sprzęt jak najbardziej tu bardzo główną rolę może odgrywać. Natomiast myślę, powodem również może być to, że przekształcenie szpitali w oddziały zakaźne to nie jest proste przedsięwzięcie, rozumiem, ale na pewno ja pracując jako pielęgniarka zakaźna przez wiele, wiele lat mam specyficzną pracę i przestawienie się, tak gdybym ja poszła do oddziału chirurgicznego, podejrzewam, że też miałabym pewnego rodzaju problemy na początku. Myślę, że tu należałoby szukać źródła, niemniej jednak z danych czy z telefonów, jakie wymieniamy się między sobą, między pielęgniarkami, położnymi, ratownikami medycznymi i innym personelem, oczywiście o lekarzach nie zapominajmy, no wiadomym jest, że tego sprzętu nie jest wystarczająca ilość w niektórych miejscach. Ten sprzęt może uratować niejednokrotnie, no właśnie, zdrowie i życie, nie tylko pacjenta. Przede wszystkim nas personel może ochronić przed właśnie zakażeniem przed COVID-em. Czyli to, co w państwa szpitalu, w państwa placówce, no bo to szpital zakaźny jest codziennością, tak. Więc mówimy o praktykach, które obowiązują przecież od lat. To, co dla państwa jest codziennością, dla innych placówek, które muszą wdrażać te procedury przyzwyczajone, trzecie do nich jest potężnym wyzwaniem. Potężnym wyzwaniem to jest stres, to jest coś nowego. To przypomina mi się również epidemia zakażenia wirusem HIV. I też ta niewiadoma, ten strach przed tym, co będzie, że jest to choroba nieuleczalna, że jest tyle zgonów, no powoduje na pewno w nas pewnego rodzaju traumę, powoduje również to, że boimy się wielu rzeczy. Nie byliśmy chyba na tyle przygotowani, mimo że wcześniej mieliśmy, docierały do nas informacje z innych krajów, chociażby z Wuhan, że źle się tam dzieje, że jest tyle zakażeń, jeśli chodzi o personel medyczny, to jednak chyba ogarnięcie tematu, czyli przystosowanie, wykonanie poszczególnych procedur, od razu się tego nie zrobi i stąd myślę, że też jest też właśnie ta duży odsetek przypadków zakażenia wśród lekarzy, ratowników, pielęgniarek. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się w Hiszpanii, również źle w Wielkiej Brytanii. W szpitalu jest u państwa wielu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2? Tak, jesteśmy szpitalem w tej chwili tylko i wyłącznie przeznaczonym dla takich czyli osób. Czyli tak zwanym jednoimiennym. Jednoimienny szpital. Na pewno praca jest bardzo ciężka, wyczerpująca. Stres jest niesamowity, presja olbrzymia. Pacjentów przybywa i to widać z dnia na dzień. Chciałoby się powiedzieć, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, właśnie nie tylko z dnia na dzień, ale z godziny na godzinę. Widzimy, że tego szczytu jeszcze niestety nie mamy chyba, z tego co nasi naukowcy mówią, badacze. Chciałabym być właśnie chyba w tym punkcie szczytowym, ale niestety nie wskazuje to na razie. nic na to. Dziś w moim programie, naszym programie popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, słuchacze dyskutowali między innymi na temat maseczek. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że bardzo wielu ludzi źle używa maseczek, rękawiczek, źle się z nimi obchodzi. Rękawiczki należy zdejmować, zwijając, rozumiem, do wewnątrz. Można ich używać wielokrotnie? Nie można wielokrotnie używać. Jest to rzecz, która absolutnie nie powinna zaistnieć w żadnej, nawet najmniejszej placówce ochrony zdrowia. Jeśli chodzi o maseczki, no to jest problem, że my te maseczki dostajemy, cieszymy się z tego, co mamy. One są w różnych kształtach, w różny sposób wykonywane i dopasowanie to jest właściwie najważniejsza rzecz w założeniu i w zdejmowaniu maski. Ale bo pani... nie tylko. Pani jest zawodowcem, profesjonalistką, a ja pytam o tych amatorów, bo przecież nawet zdejmowanie maseczki, noszenie jej, co widzieliśmy na czole czy przy szyi, to jest błąd, jak sądzę. No dla mnie to jest śmieszne i właściwie wręcz powiedziałabym żenujące, jeżeli widzę, że osoby zakładają maski, trzymają ją na brodzie, na głowie czy w innym miejscu. No, to niech każdy sam sobie odpowie, czy to jest niedouczenie, czy to jest lekceważenie. Brak świadomości po prostu. Brak świadomości nie tylko wśród osób związanych z medycyną, ale również i osób prywatnych. W telewizji widzimy pielęgniarki, lekarzy ubranych w takie specjalne kombinezony, gumowe rękawiczki, przyłbice. Pewnie podczas dyżuru ubiera się pani w ten strój wielokrotnie? Tak, to jest wielokrotnie, kilkanaście, kilkadziesiąt razy nawet, jeżeli chodzi o dyżur. Ja naprawdę jestem pielęgniarką oddziałową, ale w tej chwili w normalnych warunkach moje zadania są zupełnie inne. Natomiast obecnie w czasie walki z epidemią pracuję tak jak wszystkie koleżanki. Wszyscy ubieramy się w te stroje, to daje nam też bezpieczeństwo, bo oprócz tego, że wydłuża czas przygotowania, wydłuża czas wykonania poszczególnej procedury, poszczególnego zadania, to jednak poczucie bezpieczeństwa to jest to, co pozwala przetrwać nam kilkanaście, kilkadziesiąt godzin na dyżurze, bo tak w tej chwili ta praca niestety z dnia na dzień wygląda i pewnie będzie jeszcze większe nasilenie, jeśli chodzi o czynności, znaczy o czas pracy. Proszę w imieniu Trójki, w imieniu wszystkich słuchaczy bardzo ciepło, gorąco ukłonić się od nas wszystkim pracującym w szpitalu, pani koleżankom, kolegom. Bardzo dziękujemy, jest to nam bardzo potrzebne. Ja wielokrotnie podkreślam, że to, że społeczeństwo jest z nami, że to, że inne koleżanki, koledzy z innych placówek kontaktują się z nami, trzymają nas na duchu, podtrzymują, to jest bezcenne. To, że społeczeństwo też niesie nam olbrzymi taki zastrzyk pozytywnej energii, chociażby właśnie przez to dostarczanie posiłków, czy jeżeli widzę, że właśnie są szyte maseczki, są szyte kombinezony, To bardzo buduje. Tego nam trzeba i w imieniu swoim osobistym, własnym, jak również w imieniu wszystkich pracowników mojego szpitala i na pewno nie tylko. Jeszcze raz bardzo dziękujemy i miejmy nadzieję, że wszyscy się spotkamy po epidemii i będziemy mogli wspominać, no właśnie, co było nie tak, bo pewnie coś znajdziemy takiego, w czym osiągnęliśmy sukces, z czego powinniśmy brać przykład na przyszłe pewnie miesiące, lata. Kłaniam się pani. Elżbieta Iwanicka. Dziękuję. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Pielęgniarka z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Przywolskiej. Program Trzeci Polskiego Radia. Tell me what am I to do?